إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من عذاب النار أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه وزجر نكوسيني katika jambo la kumcha Allah azza wa jalla kwa kuyatenda yale yote ambayo Allah ameamrisha na kujiepusha na yote ambayo Allah amegombeza na akakataza. لقد بعث الله الأنبياء والرسل ووهبهم أحسن الأخلاق ليتعاملوا بها مع الناس في دعوتهم. الله عز وجل أمي وبليك ما نبي نمي تومي نأكوا بامبا كوتبيا جيما أكوا بامبا كوأخلاق زلزكوا نزوري ili wapate kuamiliana kwa tabia hizo pamoja na watu. Fi da'awatihim ila Allah, katika da'awa yao, ulingano wao wa kuwalingania watu kwa Allah. Walakadi wasafa Allahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam faqala, na Allah azza wa jalla amemsifu mtume wake Muhammad katika tabia nzuri akasema, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ kwa hakika wewe Muhammad upo juu ya tabia zilizokuwa njema, upo juu ya tabia zilizokuwa nzuri, tabia njema. فَالدَّاعِي إِلَى اللَّهِ فِي أَمَسِّ الْحَاجَةِ إِلَى حُسْنِ الْخُلُقِ, yule mwenye kuwaita watu katika njia ya Allah, anayewalingania watu katika njia ya Allah, anahitajia zaidi kujipamba na tabia njema, anahitajia zaidi kujipamba na tabia njema. Liyataamala biha ma'an nas fi da'watihi ila Allah, ili apate kuamiliana nazo tabia hizo na watu pale anapowalingania watu katika njia ya Allah azza wa jalla. Wa yuhabbiba ilayhim din Allah, na ili awavutie kwa tabia zake, awavutie na kuwapendezeshea watu kwa tabia zake, awavutie katika dini ya Allah azza wa jalla. Ili tabia hizo njema apate kuwalingania watu na awavutie watu wapate kuupenda Uislamu, wapate kumpenda Allah azza wa jalla, wapate kurejea kwa Allah azza wa jalla. Fa inna an-nasa ta'atharu bi akhlaqi ad-da'i akthar min ta'athuriha ala bima yaqul kwa sababu watu wanaathirika zaidi na zile tabia za mlinganizi kuliko vile ambavyo wanavyoathirika na yale ambayo anoyasema mlinganizi huyo. Fasahibul khuluqil hasan, yule mwenye tabia nzuri, mahbubun inda Allah wa mahbubun inda nnas, huwa anapendwa mbele ya Allah na anapendeza zaidi kwa watu. Faidha hurima dai ila Allah husnal khuluq, ataponyimwa yule mwenye kuwaita watu katika njia ya Allah, akinyimwa tabia njema, akawa matendo yake, kauli zake zinapishana na matendo yake, tabia ni mbovu, tabia ni chafu, halafu yeye analingania watu katika njia ya Allah, yufsidu ilmahu wa da'watahu, anafisidi ilmu yake, ataifisidi amali yake, wa adharra bin nas, na huwa anawadhuru watu kwa hayo ambayo anawalingania kwa tabia zake, lakini atakuwa na wadhuru watu. Ametaja hadithi al-Imam at-Tabarani min hadith Ibn Umar radhiyallahu anhuma wa hasanahu al-Albani, yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, inna su'a al-khuluq la yufsidu al-amal kama yufsidu al-khill al-asal kama yufsidu al-khill al-asal. Mtume anasema tabia mbovu, tabia mbaya zinaharibu amali njema za mtu, tabia mbaya zinaharibu amali njema za mtu kama vile siki inavyoharibu asali. Siki ile ikiingizwa ndani ya asali inaharibu ladha yote ya asali. Fannasu yanqasimuna ila qismayn fi husni al-khuluq, watu wanagawika katika tabia, katika makundi mawili ukatizama zile tabia njema ambazo tumehimizwa kuwa nazo. Watu wanagawika katika makundi mawili kwa kuzitizama amali njema ambazo Allah Azza wa Jalla katutaka tuwe nazo, na Mtume sallallahu alayhi wa sallam wakataja ubora na uzuri wa fadhila zake amali hizo. Kundi la mwanzo, yule ambaye marazakahu Allahu husna al-khuluq jibillatan wa tib'a, yule ambaye Allah kamruzuku tabia njema ikawa ndo maumbile yake na ndivyo muonekano wake ulivyo, aibiduni takallufin wala ta', pasi na kujikalifisha, katika hadithi ambayo ni sahihi, hadithi Abdullah ibn Abbas ambayo ametaja al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, qala an-nabiy li ashaj Abd al-Qais, Mtume alimwambia mmoja katika masaba wake anaitwa Abdul Qais, alimwambia inna fika khaslatain yuhibbuhuma Allah al-hilm wal-ana, wewe kwako wewe kuna tabia mbili, unazo tabia mbili ambazo Allah anazipenda sana tabia hizo, al-hilm wal-ana, una upole na una subra nzuri. Faqala Abdul Qais akamwambia ya Rasul Allah, أهما خلقان تخلقت بهما أو جبليني الله عليهما, hizi tabia mbili ulizonsifu kwazo ni tabia ambazo mimi nimejipamba nikawa mpaka napambika kwa tabia hizo, nimejizoesha kuwa nazo, au ni tabia ambazo Allah kanipa katika maumbile yangu? Qala Mtume akamwambia bal jabalaka Allah alayhima, bali Allah amekuumba katika hali hiyo, bal jabalaka Allahu alayhima, Allah amekuumba kwa uzuri wa tabia hizo. Faqala akasema alhamdulillahi alladhi jabalani ala khallatayn alladhayn yuhibbuhuma Allahu wa rasuluhu, namshukuru Allah yule ambaye amenipamba mimi kwa tabia mbili ambazo anazipenda yeye Allah na mtume wake. Kuna watu maumbile yao kuwa na tabia hizi. Na namna ya pili, husnul khuluq, tabia njema zinapatikanwa, bitta'allum, mtu kwa kujifunza, wattamarrun walmujahada, na mtu kwa kujilazimisha na kwa kujizoesha na kupambana na nafsi yake, yale machafu aliyoyazoea yawe mbali katika tabia zake. Bitta'marrun wadurba, ni mtu kuwa anajizoesha na tabia hizo, bitaawud, kujilazimisha kujipamba, akawa tabia zake ni njema, akawa si muongo mbele ya watu, akawa si mfitini kwa watu, akawa si mwenye kushupa chupa katika maneno yake, akawa tabia zake ni njema. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema katika hadithi sahihi, innamal ilmu bitaallumi wal hilmu bitahallumi wa man yataharra sidqa wa man yataharra albirra. Hakika ilmu ni kwa kujifunza, na upole ni kwa kujilazimisha mtu akawa mpole. Wa man yataharra alkhaira yu'ta, na yule ambaye atakayekuwa anajilazimisha katika mambo ya khairi, katika tabia njema, mtu huyo atapewa. Wa man yatawaqqa shuhha yuqa, na yule ambaye atakayejiepusha sana na uovu wa tabia mbaya, basi mtu huyo atakingwa katika tabia hizo. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، حسن الخلق تبيا جيما، حسن الخلق ينقسم إلى قسمين. Tabia njema pia zinagawika katika sehemu mbili, ma'a Allah wa ma'a khalqi au ibadillah. Tabia njema mtu kwa kwanza pamoja na Mola wake, akawa ana tabia nzuri na Mola wake, biibadatillah, bihusni ibadatillah, mtu kuifanya ibada yake ni nzuri upande wa Allah. Hii ni katika tabia njema, ikawa tabia yake kwa Mola wake, ibada zake hazirushirushi wala hazirembeirembei, anajua hapa kasimama kwa Mola wake. Hii ni ibada ambayo inataraji kupata malipo kutoka kwa Mola wake. Anakuwa na adabu ma Allahi azza wa jalla, ana adabu pamoja na Allah azza wa jalla. Wa husnul hulki ma'a an-nas wa ma'a jamaa bibadhlil ma'ruf qawlan wa fi'lan wa kaffil adha qawlan wa fi'lan. Kadhalika tabia njema, na hii ndio tunaikusudia, ni mtu kuambiliana na wanadamu wenzake na jamaa anaishi nayo, bibadhli al-ma'ruf, kwa kuyatoa mema, qawlan wa fi'la, kauli zake zikawa ni nzuri, matendo yake anayoambatana nayo kwa watu akawa ni mzuri, wa kaful adha, na kuzuia uovu, kuzuia uovu, akawa anazuia maovu, qawlan wa fi'lan, kauli zake haziwakeri watu, kadhalika matendo yake anayoyafanya hayawakeri watu. Mtume anaamrishwa ndani ya Qur'an, idfa' billati hiya ahsanu sayyi'ah, lipa kwa lile jema ambalo talilifanya, ule ubaya uliotendewa, kinga shari uliofanyiwa, billati hiya ahsanu, kwa kile ambacho ni kizuri zaidi, nahnu a'lamu bima yasifun. Anataja Mtume sallallahu alayhi wasallam katika fadhila za tabia njema na daraja ya mtu kuwa na tabia njema na waja wenzake anaoishi nao. Inawezekana ilmu yake ni kubwa, inawezekana muonekano wake ni mzuri, lakini watu wamechoka na tabia zake, lakini watu wameshashindwa na akhlaki zake alizokuwa nazo. Wangapi katika watu wana sifa hizo? Pengine watu wanalalamika na hali ambayo iko nayo, ana nadhifu, ana sehemu katika maeneo fulani, au daraja yake iko katika hadhi fulani, au amekabidhiwa watu fulani, lakini ukaambiwa tabia zake yeye ni mtu wa kaumu Lut, anayoyafanya ni matendo hayo, au ni zania baghia, au ni mzinzi muovu, au ni tapeli, au ni mtu ambaye watu washamchoka kwa tabia zake. Pengine ana ilmu nzuri, pengine muonekano wake ni mzuri, lakini akhlaki ni mbaya. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema katika hadithi ambayo ni sahihi, ametaja Imam Muslim, ma min shay'in, au Imam Abu Daud, ma min shay'in athqalu fil mizan min husni al-khuluq, hakuna kitu ambacho ni kizito zaidi katika mizani ya mje siku ya kiyama kuliko tabia njema mtu kuwa nazo. Wa inna sahiba al-khuluq, wa inna sahiba husni al-khuluq la yablagh bihi darajata salati was-sawm, mtu ambaye mwenye tabia nzuri anafika katika daraja ya kule kusali na kufunga, malipo anayoyapata mtu huyu ni sawa na kusali na kufunga. Wa innal mu'mina la yudriku bihusnil khuluq daraja saim wal qaim, tumenasema katika hadithi nyingine, hakika muumini anafikia katika daraja ya tabia njema alizokuwa nazo malipo ya mtu ambaye mwenye kusali sana na mwenye kusimama usiku kwa tabia njema alizokuwa nazo. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadithi amemtaja al-Imam Tabari, inna ahabbakum ilayya ahasinuhum akhlaqa, hakika yule ambaye mwenye kupendeza zaidi kwenu nyinyi ni yule mwenye tabia nzuri zaidi kati yenu nyinyi, yule ambaye atakayekuwa anapendeza mbele ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, sio mtu badhar, sio mtu muovu katika matendo yake, mzuri wa ilmu yake, sio mtu muovu katika miamala yake, yeye ni fattan mashaun bin namima, kazi yake ni kutembea kufitinisha watu, yeye ni mtu ambaye ta'an mwenye kutusi heshima za watu. Mtume anasema inna ahabbakum ilayya ahasinuhum akhlaqa, yule mwenye kupendeza zaidi kati yenu nyinyi ni mwenye tabia nzuri zaidi kati yenu nyinyi, mwenye kupendeza kwangu mimi yule ambaye atakayekuwa na tabia nzuri zaidi kati yenu nyinyi. Wal mutiuna aknafan alladhina ya'lufuna wa ya'ulafun, wale watu ambao wenye kuishi vizuri, wenye kuzoea watu akazoea kwa tabia zao ambazo ni nzuri. Wa inna abghadhakum ilayya almashauna bin namima, na wale wenye kutukiza zaidi miongoni mwenu nyinyi kati kwa kwangu mimi, watu ambao ninawachukia ni wale ambao kazi yao kutembea kutia fitna, almashauna bin namima, wenye kutembea kwa kutia fitna baina ya watu. Haridhiki kama watu hawajagombana, haridhiki kama fulani na fulani hawajaparurana, ni mtu mwenye kubeba maneno ya huku na kule, akhlaki zake ni mbaya kabisa. Almultasimuna lilbara'i al'ay, watu ambao wenye kuwatafutia wale watu ambao wametulizana, kuwatafutia aibu ya kuwapa, watu wamenyamaza wanaenda na shughuli zao, yeye anataka kuamsha lililolala. Hawa ni watu ambao wenye kuchukiza kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Alaina bihusni al-khuluq, lazima tujipambe na tabia ambazo zilizokuwa njema zitamfikisha mtu katika daraja iliyokuwa kubwa zaidi, akautumia mdomo wake vizuri, akatumia viungo vyake vizuri, akawa muamala wake na watu uko vizuri. Wa innaka la ala khuluqin adhim, lamma su'ilat Aisha radhiyallahu anha an khuluqin nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam faqalat kana khuluquhu alquran, alipoulizwa mama Aisha kuhusiana tabia za mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema tabia zake mtume ilikuwa ni Quran, ay amilan bilquran, mwenye kuifanyia kazi Qur'an, mutakhallikan bi akhlaqihi, mwenye kujipamba na tabia za Qur'an, sio fattan wala sio zania wala baghia wala kawa ni mtu ambaye ni muovu baina ya watu, namam mashaim binamim, kazi yake ni kufitini baina ya watu. Hizi tabia si nzuri kwa Muislamu. Ikawa watu wanaambizana yule chukweni ilmu yake tu, lakini tabia zake muacheni yeye mwenyewe, hii si tabia nzuri, hizi ni tabia mbovu, na mtu huyu anachukiza mbele ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Qala ba'd ulama man saa khuluquhu dhaqa rizquhu, wanasema baadhi ya maulama, yule ambaye tabia zake zitakuwa mbaya mpaka riziki yake itakuwa ni ngumu. Kwa lazima tujilazimishe na jambo la kupamba nafsi zetu, atahalli bi akhlaqil aljamila wal karima, kuzipamba nafsi zetu kwa tabia ambazo ni tukufu wal fadila, na tabia ambazo zilikuwa bora. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma antal malik la sharika lak wal fard lak la diddalak, kullu shay'in halikun illa wajhak. لم تطاع إلا بإذنك ولم تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواسي. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، برحمتك أرحم الراحمين. قوموا إلى صلاتكم وارحمكم الله. وقم الصلاة.